fără o mână de mozzarella rasă, sosul minune de roșii proaspete și suculente și busuioc verde. Descoperă istoria ei plus cântece și alte povești italienești la Europa FM. În acest weekend îți facem La Dolce Vita con la più bella muzica italiana la Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. La această oră, Iorgean și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Atentat la Kabul azi dimineață, 80 de morți, 350 de răniți. Încă mai aduc cadavre și oamenii răniți la spitale, anunță Ministerul Afgan al Sănătății. La noi, ce a inaugurat ministrul sănătății, închid autoritățile locale. Direcția de sănătate Suceava interzice deschiderea maternității din Fălticenii. La două săptămâni după ce a fost inaugurată de ministru, inspectorii au descoperit bacterii în apa din spital, dar și în alte spații. Conducerea DSP Suceava a recomandat reluarea lucrărilor de dezinfecție folosindu-se un alt produs biocid, după care se vor recolta alte probe. Greșit înțeles, așa se declară astăzi ministrul turismului după ce a propus Oaia drept brand turistic. Mircea Dobre apreciază că operatorii din turism l-ar fi înțeles greșit. Știți ce înseamnă oaia? Ok, că s-a spus că este un animal supus. Dacă intrăm în acum și discutăm și analizăm acest animal. Eu am spus că este vorba despre un simbol, Miori. Asta este o legendă. După Sarmin Segetusa, pe aeroportul Băneasa a sosit astăzi la ora 11, Mica Unire este al doilea avion Boeing preluat în leasing de compania de stat Starom. Prețul este, v-am spus că este conform pieței și înțeleg că sunt niște clauze de confidențialitate între compania Starom și compania Boeing. Și în capital a fost prins tânărul care a jefuit săptămâna trecută o filială a Băncii Românești, are 27 de ani și a apucat să piardă 22.000 de lei la ruletă. Prognoza meteo pentru început. Ultima zi de primăvară ne aduce o vreme mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud-vest. După amiază, așteptăm ploi de vară cu tunete și fulgere în nordul, centrul și estul țării. Fenomenele vor fi mai intense în Moldova, unde vântul va avea și aspect de vijelie și va cădea grindină. În capitală, maxima anunțată ajunge la 29-30 de grade. Acum cerul e variabil, iar spre seară vor fi ploi de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM. Carnagiu în capitala Afganistanului, Kabul, azi dimineață. Cel mai recent bilanț în urma atentatului cu bombă. 80 de oameni au murit și 350 au fost răniți. Numărul victimelor va crește, anunță ministrul sănătății. Încă mai aduc cadavre și oamenii răniți la spitale, a anunțat un oficial. Iar Ministerul de Interne a îndemnat populația să doneze sânge pentru victime. Vă amintesc, după ora locală 8, un kamikaze a detonat bomba aflată într-un vehicul capcan în piața Zambak, districtul 10 din Kabul, un cartier diplomatic. Anca Grădinaru. Atacul nerevendicat a fost comis la ora la care toată lumea merge la serviciu, într-o zonă în care multe ambasade își iau sediul, dar și reprezentanța NATO. Majoritatea victimelor sunt civile, anunță autoritățile locale. De asemenea, 4 jurnaliști BBC au fost răniți, iar șoferul lor afgan a fost ucis. Până acum nu se știe dacă și câți cetățeni străini au murit, însă e clar că mai mulți angajați ai misiunilor diplomatice sunt răniți. Sediile unor televiziuni locale și ale mai multor ambasade sunt serios avariate, printre care și a Germaniei, lângă care a explodat mașina capcană. Potrivit Reuters, un ofițer de securitate afgan care se ocupa de protecția ambasadei Germaniei a murit în atac. Explozia a produs un crater de câțiva metri adâncime. Corespondentul agenției France Press a scris pe Twitter că, în timp ce fotografia zona plină de oameni morți și răniți, plângea. Spitalele, unele avariate și ele, s-au umplut, iar Ministerul de Interne de la Kabul a îndemnat populația să doneze sânge pentru victime. Pe de altă parte, Rusia a lansat cel puțin 4 rachete de croazieră de la Marea Mediterană împotriva unor ținte ale statului islamic din Siria, lângă Palmira. Anunțul a fost făcut de Ministerul Rus al Apărării. Moscova a avertizat Statele Unite, Turcia și Israelul înainte acestor tiruri, a precizat ministerul. Vom reveni. Ascultați știrile Europa FM. La noi, ministrul turismului dă înapoi, se ferește să mai spună că oaia ar putea fi brandul turistic al țării. Mircea Dobre a declarat azi dimineață la Europa FM că discuția despre folosirea unei oi drept brand de țară a fost greșit interpretată și că a fost vorba de temele ce ar putea fi abordate în broșurile naționale și internaționale tipărite de Ministerul Turismului. Aceste broșuri sunt la nivel național și internațional. Și am discutat dacă nu cumva este cazul să ne folosim de aceste mituri, legende, simboluri naționale, că dacă luăm fiecare zonă istorică a României, cred că putem să găsim câte o legendă sau câte un simbol de fiecare zonă dintre acestea. Și să le folosim, să le introducem în aceste broșuri, bineînțeles ca înainte, ca o povestioară, înainte de a trece la partea cealaltă, cu fotografii, cu prezentarea obiectivelor culturale, turistice, etc. Bineînțeles, am spus, doamne, poate fi și lucru dacic, poate să fie și Dracula, poate fi și Zimbru, poate fi și Pazila care este pe teagul României, poate să fie orice. Pe de altă parte, ministrul Mircea Dobre a spus că, fiind realizat cu finanțarea europeană, actualul brand de țară Frunza nu poate fi schimbat. Ideea este că brandul de țară nu se poate schimba până în 2020, decât dacă dumneavoastră veniți și donați 850.000 de euro, cât a costat Frunza respectivă, renumită Frunza doamnei Udrea, și face alți aproximativ 75 de milioane de euro investiții pentru sustenabilitatea acestui brand, ca să știți cât a costat sustenabilitatea, aproximativ 75 de milioane de euro pe următorii 6 ani. În atare condiții, toată lumea trebuie să uite că până în 2020 se poate schimba brandul de țară. Bun, dar după 2020, vi se pare că ar fi o idee bună asocierea imaginii României cu oaie? Da sau nu? Că dumneavoastră ați lansat tema, de fapt, chiar dacă noi am înțeles greșit. Eu vă răspund cu o întrebare, pot? Da, vă rog. Vă rugăm. Știți ce înseamnă oaia în Biblie? Ok. Eu atâta vreau să știu, pentru că s-a spus că este un animal supus. Dacă intrăm acum și discutăm și analizăm acest animal, nu vreau să intru în jocul acesta de cuvinte. Eu am spus că este vorba despre un simbol, Miorița, este o legendă. Dumneavoastră sau alții, rău intenționați sau mai puțin bine intenționați, s-au dus spre zona aceasta și au făcut o asociere cu oaia. În ciuda faptului că, iată, ministrul Mircea Dobre insistă că a fost o neînțelegere, operatorii care au participat la ședința Consiliului Consultativ al Turismului din 22 mai spun că Mircea Dobre a vorbit serios când a propus oaia ca nou brand de țară în locul actualei Frunze și folosirea legendei Miorița pentru promovarea țării noastre. După Sarmizeu Getuza, pe aeroportul Băneasa a sosit astăzi la ora 11 Marea Unire. Este vorba despre al doilea avion Boeing preluat în leasing de compania de stat Sarom. Aeronava a fost botezată Marea Unire pentru a marca aproape 100 de ani de la unirea principatelor române. O ceremonie a fost programată pe aeroportul Băneasa, la care de această dată a participat doar ministrul transporturilor Răzvan Cuc, fără alți lideri politici. A urmat un show aviatic și un spectacol pentru copii. Prețul este, v-am spus că este conform pieței și înțeleg că sunt niște clauze de confidențialitate între compania Tarom și compania Boeing. Probabil cele două aeronave, în momentul în care vom renoi flota, practic s-a început renoirea flotei, dar vom continua, vor fi, am înțeles că există o înțelegere să fie predate ca și avans pentru noile avioane. Foarte important, și ce am spus directorului de la Tarom, nu vreau ca aceste aeronave să plece din flota companiei decât la valoarea contabilă din cadrul companiei și nu la o valoare stabilită în urma unei evaluări. Cele două avioane vor opera zboruri către Madrid, Tenerife, Tel Aviv și Larnaca. Până la sfârșitul anului, în flota Tarom ar putea să intre și alte aeronave, dintre care două de lung curier. Ce a inaugurat ministrul sănătății închid autoritățile locale se întâmplă în județul Suceava. Direcția de sănătate interzice deschiderea maternității din Fălticeni, inaugurată în urmă cu două săptămâni în prezența ministrului sănătății. Inspectorii au descoperit bacterii în apa din spital, dar și în unele zone din clădire. Sorin Saizu transmite. În urmă cu două săptămâni, ministrul sănătății Florin Bodog a participat la deschiderea maternității din Fălticeni. Controlele făcute aici ulterior de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava au scos la iveală o serie de nereguli. Inspectorii au descoperit bacterii periculoase în noul sediu al maternității, abia inaugurat, și astfel au decis că unitatea sanitară nu poate funcționa. Rezultatele de laborator ale probelor de apă și de pe suprafețe recoltate de cei de la DSP Suceava indică prezența unor bacterii care pot pune serios în pericol viața bebelușilor. Conducerea DSP Suceava a recomandat reluarea lucrărilor de dezinfecție folosindu-se un alt produs biocid, după care se vor recolta alte probe. Verificările la maternitatea din Fălticeni au început după ce localnicii au filmat cum incubatoarele nou-născuților au fost mutate în noul sediu cu ajutorul tractoarelor de la firma de salubritate. Sorin Saizu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. În capital a fost prins tânărul care a jefuit săptămâna trecută o filială a Băncii Românești. Are 27 de ani și a fost găsit într-o locuință din sectorul 4. Tot acolo a fost găsită și mare parte din banii furați, mai puțin suma de 22.000 de lei pe care a pierdut-o la ruletă. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Ideea de a jefui o bancă încolțise de mult în mintea tânărului de 27 de ani, așa că și-a făcut un plan pas cu pas pentru a-și atinge scopul. Surse judiciare au povestit pentru news.ro că bărbatul a cumpărat un pistol care părea de jucărie, a luat mașina tatălui său și apoi a intrat în sediul unei sucursale a Băncii Românești din sectorul 4 al capitalei. A amenințat-o cu arma de jucărie pe o angajată și a reușit să fugă cu o sumă mare de bani, euro, dolari și lire sterline, echivalentul la 69.000 de lei. Imediat după comiterea jafului, autorul a intrat în toaleta unui centru comercial, unde s-a bărbierit și și-a schimbat hainele. Apoi a aruncat pistolul, a băgat banii într-o geantă și a plecat spre casă, aflată ca și banca în sectorul 4. Ulterior, hoțul a mers la un cazinou, unde a pierdut 22.000 de lei la ruletă. Restul sumei furate a fost găsită de polițiști la perchezițiile în locuința bărbatului. Tânărul va fi prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru Din nou, cozi uriașe la direcția Pașapoarte București. La sediul din Pipera, sute de oameni stau la rând pentru a depune acte. Cozi sunt și la alte sedii unde se pot elibera pașapoarte. Ghișeele se deschid la ora 8:30, iar astăzi așteptau la rând aproape 100 de persoane la sediul din nordul capitalei. Noi stăm în sectorul 6 și am fost la Lujerului. O coadă infernală. Și am venit aici la Pipera în ideea că o să scăpăm mai repede, să nu stăm. Acolo am înțeles că 4-5 ore trebuia să stăm. Și cu copilul vă dați seama că e... Sper că în 2 ore, sper că terminăm aici. Am vrut să plătesc online. Mi s-a returnat plata de 3 ori. Nimeni nu a știut să-mi spună de ce. Am încercat să mă programez online. Nu se poate, deci nimic nu funcționează. Cât vă așteptați să stați azi? Probabil că vreo 2-3 ore. Prea puține angajați și prea puține ghișee deschise rămâne problema nerezolvată la direcția Pașapoarte București. Într-un răspuns la solicitarea Europa FM, Prefectura București anunță că a luat măsuri la direcția din Pipera. Programul de lucru cu publicul a fost prelungit pe timpul verii până la ora 18:30. Detalii găsiți pe site-ul nostru, europafm.ro. Mergem acum în legislativ. Gabriel Oprea refuză să se prezinte la audierile din Comisia Specială din Parlament privind alegerile prezidențiale din 2009. Fostul ministru de interne le solicită membrilor acestei comisii să ceară acordul procurorilor dacă vor să-l audieze. Într-o scrisoare adresată Comisiei Speciale, Gabriel Oprea spune că a fost deja audiat în legătură cu alegerile din 2009, dar în dosarul deschis la parchetul general. Șeful Comisiei Parlamentare de Anchetă, Mihai Fifor, azi dimineață. Invitarea domnului Gabriel Oprea în fața comisiei a fost una îndreptățită și cât se poate de legal. Vom transmite o scrisoare Procurorului General al României. Totodată o să trimitem o nouă invitație domnului Gabriel Oprea. Dacă domnul Gabriel Oprea va decide să nu vină în fața comisiei, este opțiunea domniei sale. Mi s-a părut că domnul Gabriel Oprea are intenția de a veni la această comisie sau este o metodă de a evita audierea? Eu nu vreau să mă pronunț asupra acestui lucru. Vă întrebam în ideea în care aveți un articol pe care l-ați pus în regulamentul de funcționare al comisiei, în care dacă cineva refuză să se prezinte, ați putea să îl acționați în instanță. Încă o dată, comisia își va urmări pas cu pas obiectivele pentru care a fost înființată. Să amintim, audierile din Comisia Parlamentară și ancheta parchetului general vin după o serie de acuzații lansate de patronul ziarului Evenimentul Zilei. Dan Andronic susține că în decembrie 2009, noaptea alegerilor, mai mulți oficiali au fost acasă la Gabriel Oprea, între alții șeful SRI George Maior, numărul 2 în SRI Florian Coldea și Laura Codruța Chiovei și atunci procurorul general. Dar Andronic susține că l-ar fi ajutat pe Traian Băsescu să câștige alegerile în fața lui Mircea Joană. În ajun de 1 iunie, ședință specială astăzi în Camera Deputaților, locul parlamentarilor a fost luat de elevi de liceu. Tinerii au format astăzi Parlamentul Copiilor și au vrut să vadă cum lucrează aleșii. Ședința a fost prezidată în primele minute de președintele Camerei, Liviu Dragnea. Stimați copii parlamentari, declar deschisă ședința de astăzi a Parlamentului Copiilor, că sunteți prezenți toți. Sper să ia aminte și ceilalți parlamentari care nu sunt tot timpul prezenți la ședință. Că tu stai chiar pe locul meu, ai grijă. E un loc greu. După această zi, oricând puteți să trimiteți la noi inițiative legislative, chiar dacă o să redactăm noi, dar ideile voastre sunt foarte bune. Deci, în unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Ziua porților deschise pentru copii și la Ministerul de Interne. Astăzi, cei mici s-au dus să vadă echipamentele polițiștilor, ale pompierilor și jandarmilor. În fața instituției sunt elicoptere SMURD, mașini de intervenție, dar și câinii de intervenție ai Poliției Capitalei. Ne-a învățat despre lucrurile despre siguranță în caz de cutremur. Ce v-a învățat? De exemplu, aici ce v-a învățat? Să ne îndepărtăm de geamul, că se pot sparge, și să ne adăposim sub tocul ușii sau sub mese. Când se face cutremur, nu coborând direct pe scări sau cu liftul, că se poate rupe. Okay, și din toate astea, ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut să trag cu pușca. Ție ce ți-a plăcut? Elicopterul și... gata. Și atât. Care și mai? Zandar. Mie mi-a plăcut foarte mult totul, deoarece nu intri în fiecare zi. Dar pe viitor ați vrea să lucrați așa cu echipa? Da! Noi am vrea să lucrăm așa. Mi-a plăcut AK-47, cea mai tare pușcă din lume. Aveți niște uniforme speciale, nu le-am mai văzut până acum. Da, eu sunt milițian, înainte de Revoluție, iar colegul meu este arnăut. Okay. Dumneavoastră sunteți milițian înainte de Revoluție. Milițianul pe care îl cunosc persoanele mai în vârstă. Ce le spuneți copiilor? Copiii sunt atrași de uniformele acestea deosebite, vor să facă poze cu noi. Persoanele mai în vârstă însă... nu chiar atât. Așa, au amintiri nu foarte plăcute. Mie mi-a plăcut cel mai mult câinele și dubele blindate și armele. Care sunt reacțiile copiilor la vederea câinilor? Vesel, foarte bucuros să vadă câinii poliției. Am adus niște câini care nu sunt agresivi, tocmai pentru a putea fi mângâiați de către copii. Cei doi de aici avem un câine de patrulare intervenție și un pui de 11 luni care încă nu este dresat. Unul este Hector, cel mai în vârstă, care este un câine pentru detectare produse din tutun. Are 7 ani, iar puiuțul este Ares și are 11 luni. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit, Cristiano Ronaldo spune că Real Madrid trebuie să profite de șansa istorică de a deveni prima echipă care își apără trofeul în Champions League. Starul portughez anunță că se simte excelent înaintea confruntării de sâmbătă cu Juventus. El spune că sezonul trecut a ajuns mai obosit în ultimul act, iar acum apreciază felul în care Zinedine Zidane a gândit pregătirea pentru finală. Ronaldo admite că Juve are o echipă excelentă, dar se declară convins că Real se va dovedi mai puternică. Cristi Chivu este de altă părere, invitat în deșteptarea la Europa FM, fostul capitan al naționalei României a spus că italienii sunt favoriți. Sunt două echipe bune, două echipe care joacă un fotbal de calitate. Mi se pare un pic mai solidă Juventus, pentru că e mult mai completă din toate punctele de vedere. Real Madrid, deși are o forță ofensivă foarte bună, în apărare, din când în când, îți mai oferă posibilitatea să te remarci. Juve, din punctul ăsta de vedere, e mult mai solidă și o văd ca și favorită. Cristian Chivu este în prezent observator tehnic în cadrul UEFA. Finala Ligii Campionilor Juventus-Torino-Real Madrid se va juca la Cardiff sâmbătă de la ora 21:45. Sistemul competițional al Ligii 1 va fi modificat din sezonul următor. Federația propune modelul danez, care în faza play-out-ului împarte echipele în două grupe de câte patru. Primele două clasate din fiecare grupă joacă apoi între ele un baraj, al cărei câștigătoare înfruntă a treia clasată din play-off pentru un loc în Europa League. Liga profesionistă nu este de acord, pe motiv că per total vor fi mai puține meciuri, iar sistemul ar fi inechitabil și greu de înțeles pentru microbiști. În plus, schimbarea ar fi inoportună în condițiile în care peste 2 ani se dorește revenirea la un campionat cu 16 echipe. În aceste condiții, LPF propune doar ca din sezonul viitor să se inverseze raportul actual, adică în play-off să ajungă 8 echipe, iar în play-out 6. Simona Halep nu este 100% refăcută după accidentarea la glezna dreaptă, dar se